Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Çok sert bir program oldu bu. Sert mi? Biraz modern. Popo da kaçıyor ama. Tabii canım, yani çok sert dediğime bakma. hani... ben şey özrü bu hani bu müziği ben çok fazla sınırda. Çok fazla hoşlanmıyorum bu müzikten, o nedenle de arada sert bir... diyerek hani yok dediğin gibi esasında bundan çok çok daha sert müzikleri beğeniyorum, tabii, dinliyorum yani. Severek dinliyorum ama bu tarz beni biraz hani uçta taşıyor. Evet, evet. Ama işte bu programın da güzelliği bu. Eleştirebildiğin oturup, kadar eleştir. Ay yok, bir de eleştirmekten de öte oturup dinliyorum. Bir de bunlar da var. Evet, evet. Bu grupta bunu yapıyormuş diyor. Bir de kafamızın bir köşesinde de kalıyor. Aynen. Evet, Billion Dollar Babies. Bir kere biz bu adamları çok yakın zamanda çaldık. Evet. 2010'daki değil. Die for Diamonds'ı çaldık. House of Dreams'in birinci bölümünü çaldık. Evet evet evet. House of Dreams'i size kısaca hatırlatayım. Billion Dollar Babies bir albüm çıkarıyor. Bu üç parça olacak. Aynen. İkinciyi yayınladılar. İkincide de biz birinci albümden neyi seçmiştik? Back of My Limousine'i seçmiştik. İlk bölümde. Şimdiki ikinci bölümde de Everyone's in Love with a Chemical God gibi böyle, evet, uzun bir isimli artık bir şarkı. Artık gruplar ama part part çıkartıyor. Mesela Stan Sour da mesela geçen, aynen, sene part 1'ı çıkardı. Şimdi Mayıs gibi galiba ya da Nisan sonu gibi part 2'yi çıkaracak. Ben onları da bekliyorum sabırsızlıkla. Bu herhalde bir yeni dağıtım. Aynen. Yani bir anladığım kadarıyla... Ama ilk albüm daha iyiydi bu albümden. Tabii. Yani part 1 daha iyiydi. Kesinlikle part 1 çok çok daha iyiydi. House of Dreams'in birinci bölümü. Şöyle düşünüyorum ben Ömer. Şey yapıyorlar. Birinci bölümü çıkarıyorlar. Reaksiyona göre zannedersem ikinci bölümdeki şarkıları eğip büküyorlar. Yani üç bölümü de bir anda kaydedip şey yapmıyorlar da. Yani nasıl denir ona? Bilmiyorum ki. Parça çıkarmıyorlar. Sanki şey hissediyorum. Yani ellerinde 20 tane parça var. Bunların en fazla 7-8 tanesi hit. Yani albüm yapabilecek. Albüm yapabilecek kapasitede değil 20 tane parça. Hı. Doğal olarak ne yapalım? Part 1, part 2, part 3, part 4 diye gidebilir. Hani bunları bölüm bölüm ikişer üçer de atalım. İyi parçaları ortada da. Zaten ilk part 1'da da 3-4 tane koyarız iyiden. Hani millet... şey yapar, diğerlerinde de millet onları talep edebilir diye tahmin ediyorum. Yani sanki bu para kazanma yöntemi daha doğruymuş gibi geliyor. Tamam. Çünkü ona göre eğip bükmek çok zor. Çok ya, kolay yani, bir şey değil yani doğru, sanatta doğru söylüyor, çünkü doğru eğip bükemezsin tabii. Yani. Yani işte hani ne işte hani birinci bölüm çıktığında biz bunu beğenmedik işte Billion Dollar Babies şunu daha iyi yapıyordu daha önceki albümlerinde şöyleydi. Bakın böyle dediler ilk bölüm için, o zaman ikinci bölümdeki şarkıları biraz şuraya doğru çekelim. Zaten bunu şey dikkatli bak bu tarz grupları, hiç tarzını değiştirmeyen gruplar bunu yapıyor. Evet. Yani birkaç albümde bir değişen gruplar bunu zaten bu riske giremezler. Yok yok, deneysel takılmıyorlar hiç. Dediğin yani, gibi yaptığı tabii, işi iyi yaptığı sadece işi. Sadece ellerinde 20 tane parça var işte 10 parça, tanesi parça iyi diyorsun. Parça parça yayınlıyorlar. Solist iyi bir solist. Ben solisti ya bayağı... Ya bunu Guns N' Roses yapmadı mı? Use Your Legion'la. Tabii. Use Your Legion'da kaç tane iyi parça var? İki albümde. Doğru söylüyorsun. Yani baktığında ikinci yarısı çöp yani. İkinci albümde bayağı hit işte o November Rain'den tut yani. Şeye kadar Don't Cry'a kadar. Hani daha işte şey Dead Horse'da ondadır, şey de ondadır. Yani Estranged var. Yaşa gelmiyor yani. Estranged var. Onun için ama 2000'den biraz daha. Ama şeyler. Live and Let Die'da onlar yani, evet. Onlar yani, cover parçalar zaten. Yani hani Coma'ydı şeydi. Back in the Garden of Eden diye yani, böyle langur lungur şarkılar. Evet, doğru yani baktığında iki tane albüm etmeyecek. Aslında bir tane çok süper albüm çıkarabilecekken ne yapıyorlar? İki tane albüm çıkararak daha fazla para kazandılar. Daha fazla. Billion Dollar Babies'de bunu mu deniyor diyorsun? Yani, parça parça çıkara aynen, çıkara. Aynen. Evet, belki de şey o. Ben birazcık da piyasayı hani kollamak için, denemek için diye düşünmüştüm. O da olabilir. Onu da öngörüyorlar. Neyse, solist iyi demiştim. Frankie Rich gerçekten değişik bir vokal tarzı evet, var. Evet, bir evet. İsveçli olarak. Yani Marilyn Manson tarzını benzettik. Tabii Marilyn Manson'un sesi değil. Marilyn Manson'dan daha güzel söylüyor da. ama Marilyn Manson çok orijinaldi. Yani adam ilk çıktığında olay oldu. Ya sahnesiyle değil bir mi? Kere sahnesiyle, şeyiyle. Tabii o horror show'la da yani ikinci Beyaz Cooper olarak geldi. Ve o Alice videolar, daha sert. Evet ve daha yani. Tabii tarz olarak da apayrı. İşte o Nine Inch Nails'lerin bir vesairenin önünü açtı. Marilyn Manson'ın müzikteki değişime de öncülük etmiş. Tabii ki. Tabii ki. İnsanlardan tabii ki, biri tabii, yani tabii, bir kere şüphesiz. Endüstriyel metale tabii, geçişin tabii. yolu yani. İşte Marilyn yani, Manson'dan geçiyor. Bir öncü öyle Rammstein yok, dünyada yokken yok. Adam o aynen. şeyi oluşturdu. Veyahut da Rammstein dinlenmezken bilmiyorum var mıydı şimdi hani bilirsin. Ben Rammstein şimdi. Birisi çıkar Rammstein daha onunla şeydeyken der. Portakal vitamin Rammstein. Belki de haklıdır yani doğrudur. Biz Rammstein dinlemiyorduk da yani bize bu müziği daha çok Marilyn Manson öğretti. Aynen. Bu açıdan işte yani İsveçliler de o tarzı güzel yakalamışlar. İyi bir solistle Frank Rich'le iyi bir icraatı bu. Yani Die for Diamonds o kadar beni etkilememişti. Bunların peki internet şeylerine baktın mı? Ben hatırlamıyorum. Bakmadım galiba. Yani görüntülerini. Evet işte. Şimdi Marilyn Manson müziğinin şimdi endüstriyel müziğe geçişi vardır. Yani değişik şeyler denenmiştir. Serttir. Power chordlarla yapılan müziktir. Tabii. Vokali çok aman iyi Allah. Değildir ama şey, tarzı, o müziği, sahne o duruşu farklıdır. Çok, o müziğe çok uyar. Bir de giyim tarzı yaratır. Tabii. Saç şekli yaratır. Yani şimdi oradaki çalan müzisyenler, makyajlar, şeyler yani yepyeni. Pisten sonraki evet. dönemi evet. temsil ederler. Yepyeni bir horror. Aynen. Yani korku, aynen. korku şeyi. Aynen. Onu yani kabul ediyorum. O müzik bir bütün. Yani İmaj ve kot, müzik. Pantolon ve tişörtle öyle bir müzik yapılsaydı o müzik gerçekten oluşmazdı. Kesinlikle ortaya çıkmazdı. Kesinlikle katılır. O yüzden öyle bir tarz marjinal bir yapıyla birlikte, sunumla birlikte daha doğrusu ortaya çıktı. Şimdi bunlar acaba öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Yani bu grup gibi, eğer bir şey olursa... İsveçli olduklarına evet. göre büyük bir ihtimalle marjinaldirler Ömer. Yani ben marjinal oldukları... Kaç tane İsveçli çünkü... marjinal gördük ya? Yok ay ama yapma şimdi. Bir Sleaze grubu... 80'ler gibi geziyorlar. Tam Sleaze şeklinde geziyorlar. Yapma. Yani bence hakkını da veriyordur bu Billion Dollar Babies. Yani Amerikalılar gerçekten hakkını hala veriyor. Tabii. Yani adamlar yeniler sahne de şovu, yeniler de filan falan. Şey aynen ya. Değil mi? Yani herifler gerçekten marjinal görüntüleriyle, müzikleri... Gerçekten bu işin hakkı. Çünkü aşağıdaki oturan seyirciyle aynı değiller yani. Bruce Springsteen gibi çalmıyorlar yok, yani. Hayır, hayır. Onların ne derdi bilmiyorum. Orada başka yani. Orada bambaşka. Başka bir kimliğe bürünüp başka bir kimliğe özendirme modelini seçiyorlar. O yüzden doğrusun. Hani yani öyle olmak zorunda. Valla davulcuları da yeniymiş bu albümde House of Dreams'i. Ben davulu da beğendim. Yani herhalde bunları daha önceki çaldığımız bu In the Back of My Limousine'de de söylemiştik ama gene tekrarlamak gerek. Şey konusunda sana katılıyorum. Yani ikinci bölüm House of Dreams'in birinciden daha zayıf. Evet. Ama ben Everyone's in Love with a Chemical God gerçekten güzel bir seçim. Bence bu ikinci EP için İyi parçalardan, iyi parçalardan biri. Bakalım üçüncüde ne yapacaklar. Üçüncüde bakalım ne biz çıkacak. Biz buradayız gene. Belki en iyi evet. Belki en iyileri üçüncüye saklamışlardır. İnşallah. O deriz biz de vay be yani adamlar bizi şaşırttı. Yani bütün şeyimi yok ettin diye. Yani Ömer demişti bakın ben de bu gruba güveniyordum diye ben de burada atar tutarım karşınızda. Neyse şaka. Billion Dollar Babies'in House of Dreams'in ikinci bölümünden Everyone's in Love with a Chemical God. Evet. Güzel bir parça ismi. Vay vay. So they want a trip. It's supposed to be shit. NASA got the astronauts. Little kid got candy. Everybody tripping. This is my thing. Big brothers come out. Revenge. Evet, gerçekten değişik bir şarkı bitirişi. Yani şarkının kendi konsepti içinde de grubun duruşu, evet, ve evet, anlatmayı evet. istediği şeyle de uyumlu. Billion Dollar Babies yürüyor, bakalım üçüncüde ne gelecek. Şimdi de sırada Amerika'dan tabii ki, yani bu tarza yakın bir şeyler çalmak istiyorsak Amerika'dan kucağımıza 20-30 tane grup düşüyor. Evet. Başka ülkelere geçmek adına biz gidip kıta Avrupa'sında bir şeyler avladık neyse ki. Alternatif rock'ın iyi gruplarından biri, 2005 yılında kurulmuş Camera Can't Lie. The Album adını isimli albümünü çıkardı. The Album demelerinde nedeni, daha önce birkaç tane EP'leri var. Evet. Böyle dağınık şarkılar sonunda bir şekilde toplanıp Stephen Short şirketiyle anlaştılar. Tabii, tabii, ya da yok, Stephen Short prodüktör. İşte. Grammy kazanmış bir prodüktörle anlaşmışlar. Aynen dediğin gibi. Parçaları bunları toplamışlar. Bunları ilk önce tura yollamış. Çalın, öğrenin kendini. Aynen öyle. Bir buçuk... Abi ama prodüktör işte böyle olur yani. Aynen, gidin bir... çalın, bir alışın kendinize, ondan sonra gelin. Doğru yani. Toplayalım sizin şeylerinizi, bütün adını söyleyin şarkılarınızı. Atlantic Records'da çalışmışlar, fakat ondan sonra iş bittikten sonra anladığım kadarıyla Atlantic Records sizde ekmek yok diye mi düşünmüş, nedendir bırakmış ve bunlar da Pledge Music aracılığıyla, çünkü kendilerine de iyi bir taraftar grubu, bir dinleyen grubu, taraftar grubu dedim ama komik oldu, takım gibi oldu ama dinleyen grubu olunca Pledge Music'le bu albümü çıkarmışlar. İyiler. Bunlar zaten iki tane arkadaşın ağır bastığı grup. Eric Arias'la Kylie Lindsay. Yani ne diyebiliriz? Yani bu pop öğelerini kendi içinde barındıran bir alternatif rock. Aynen. İşte Goo Goo Dolls var, Foo Fighters var, Third Eye Blind var. Hatta biraz Counting Crows bile duydum ama Counting Crows hadi şey. Daha işin blues yanı. Yani. Ben beğendim. Yani ne diyeyim, bu müzik için ben deli olmuyorum Ömer, yani övemeyeceğim ama bir yerde çaldığı zaman da ya şunu kapatın ben bunu dinleyemiyorum diye reaksiyon gösterdiğim müzikler vardır, bu onlardan biri değil. Değil. Bu değil. Evet. Yani bu beni rahatsız etmiyor. Bu zaten hani parti müziği aslında baktığımızda, hani iyi eğlendirir, çok arabada iyi gider. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani hani. Bu adamlar yemek yılda... şeyi gibi oldu. Ha, yani tarifi gibi oldu. Yani. Hatta neyle, hangi şarapla yiyebileceğini. Yani. Yılda 250 konserlik bir şeyleri olmuş. Bir dönemleri olmuş işte herhalde. Yılda bu 250 konser vermişler. Vermişler, evet. Metallica ile yarışıyorlar herhalde. Şey zaten diyor o solist olan da, yani her şeyde çaldık diyor. Bizim eyalette hemen hemen her klubda olabildiğince kendimizi duyurmak ve zaten yöresel radyoya da isimlerini duyurabilmek için. O nedenle bir taraftar kitleleri, bir dinleyici kitleleri ama var. Ama kendi bölgelerinde anladığım kadarıyla. Yani. Abi Amerika'da zaten bir bölgeyi tutturup da onda da iyi bir dinleyici kitlen varsa kurtarıyorsun. Ama bunlar iyi ya. Yani dışarı çıkabilirler tabii. Bir de iyi prodüktörle anlaşmışlar. Yani evet. Bakalım nereye gidecekler. Yani ben de merakla bekliyorum. Camera Can't Lie'ın bence önü açık. Çünkü bu tarz müzik Amerika'da tutuyor. Aynen. Yani. Avrupa'da da tutuyor. Yani Almanya tarafında falan tutuyor aslında. Fransa'da tutuyor bu tarz müzik. Tabii tabii. Yani, yani bu Avrupa'da da turlarsın. Avrupa'da hatta iyi bir festival ile de gelip çalabilirsin. Tabii. Birkaç festivalde de görünebilirsin. Şimdi Camera Can't Lie kendi içinde baktığında kamera yalan söylemez. Şimdi ben de dedim bu acaba bu ismi nereden bulmuşlar? Solist'le bir röportajda şey demiş. İşte meşhur Nixon'la Kennedy'nin 1900 zannedersem 64 seçimlerinde bir şeyleri vardır. İlk televizyonda Amerika'da başkan adayları şey yaparlar. Adını söyle, karşılıklı. Ne derler ona, yarışmakta değildir de o bir tartışma. Aynen. Yaparlar. Tartışma session'ı yaparlar. Bu meşhurdur Nixon'la Kennedy'nin ilk televizyon tartışma Nixon'ın programıdır. Yalan söylediğinin şeyi mi? Hayır. Nixon son derece kötü giyinmiştir. Fonda şeydir, çok kötü görünüyordur, sürekli terler. Bunun yanında Kennedy çok şeydir. Zaten daha sonra Nixon'ın yalanları da ortaya çıkar. Evet, o ayrıdır. Evet. Hatta onun otistikler Nixon konuşmaya başlayınca devamlı gülmeye başlarlar. Doğru, yalan doğru, olduğunu doğru, anladıkları doğru, için. Otizmde hani öyle bir Yani şeyi hissettikleri için, tabii, surattan dalgaladıkları için. Beden dili. Evet, evet. Nixon'ın yalan söyleyen insan, evet, beden dilidir. O zaten o sahne sonra çok uyguladılar onu ama bence çok başarısızdı. Bir Amerikan kültürü için tartışma hala yapıyorlar, yapıyorlar mesela. Yapıyorlar, yapıyorlar hala. Ama hala çok başarısız çünkü. Sonlarda hiçbir şey ifade etmemeye başladı. Örneğin dediğin gibi en son Obama'yla. Yani insanlar politikacıların ne kadar yalancı olduğunu bildiği için artık yani. Hayır, çıkıp bir televizyon karşısında yapma bunu bari. Hayır, bir de şimdi orada anladığım kadarıyla artık dediğin gibi yani doğru söyleyip söylemediği değil de o ortamda ne kadar iyi yalan söylediği. Performansı ön plana çıkıyor ve Obama, hatırlarsın, McCain karşısında son derece başarısız kalmış. Evet evet, yani. Ona rağmen seçildi. Yani ama artık dediğin tabii, gibi senin de dediğin gibi etkisi de kalmadı. Yani aynen, bu tür aynen, tartışmaların. Aynen, aynen. Neyse, American Lie ismi oradan geliyormuş. Yani o tartışma şeyinden sonra Kennedy'nin alıp götürmesi. Camera Can't Lie diye bir şey. Ama ben katılmayacağım buna. Ve işte biz de diyoruz bir ki sinema kamera, var yani dünya üzerinde. Aynen dediğim gibi gayet de güzel yalan örtüyor. Söylüyor. Evet evet, aynen. Ben ismini de böyle araya bir anekdot olarak sıkıştırmış da oldum. Evet, The Album, albümlerin ismi Shut Up, Show Me The, parçasının adı. Yeah. Evet, American Life but gayet başarılı tarzında. Şimdi de gene tarzında başarılı bir Alman grubu A Life Divided. Aynen. İşte, artık bu tam disco. Aa, değil mi? Disco metal. Yani Rammstein bu işin daha endüstriyelini yaptı ama bu yani hayalimde şöyle gelişti. Yani A Life Divided'ı dinlerken Alman'da oldukları bir Berlin'de bir kulüpte. Hani onlarda da Berlin'de kulüpler de şey olmaz, yerin dibinde olmaz, evet, böyle evet, gariptir. Evet. Apartmanın 18. katına çıkarsın. Karşında hoş bir Alman bayanla elinde içkin, böyle yanan dönen bir sürü ışıklar böyle havada. Ay işte o ortama çok çok iyi uyacak bir tarz. Eminim dinlediğinde dinleyenlerimiz ne demeye çalıştığımı anlayacaklardır. Bir de yani köklü grup, bakmayın 99 yılında kurulmuş. Aynen 99 yılında ve kaç? 5. albümleri. Yani gayet düzenli bir şekilde 2001, 2003, 2006, 2011. Hatta 2006-2011 arasında biraz durulmuşlar ama gene patlatmaya devam ediyorlar. A Life Divided, Nine Inch Nails, Rammstein. Yani bu tarzın gerçekten iyi tam örneklerini veriyorlar. Tam Alman müziği yapıyorlar. Evet. Bunun yanında Rob Zombie'yi de bana çok hatırlattı. Çünkü Rob Zombie bizim hoşumuza gider ama... Aynen, bu kadar pop değil ama tabii. Ama bu böyle pop değildir o dedi. Yani, orada gitar çok baskın. Bir de herifin söyleyiş tarzı da... Tarzı da çok farklıdır. Evet, evet. Ki dediğin hani gibi, şeydir yani, çok iyi bir vokalist diyemem adamı ama... Ne bileyim, ilginç. Kendine özgüdür. Evet. Müzikleri yani, de öyle. Garip. Örneğin ben birkaç şarkısı, örneğin Cloud of Glass diye bir yavaş şarkı var bu albümde. The Great Escape'de. Bana Savage Garden'ı hatırlattı. Yani Savage Garden'da bir dönemin evet, hani popüler gruplarından onlar biriydi. Onlar da çok kısa süre çok, şey oldular. Bir anda gittiler. İyi gruptu aslında. Evet. Yani hani slow dinlemek istediğinde iyi toparlıyordu. Aynen. Yani ama işte o kadar sürüyor o da Ömer. Evet. Şu anda Him'den pek bir şey duyamıyoruz. Yok. Yani yeni bir şeyler de çıkarmalarına rağmen bittiler. Ya işte, Him işte diyorum ya, hep konuşuyoruz. Sound müziği her zaman yok olmaya mahkum. Çünkü sound değiştiği zaman ya da insanlar o sound'dan, o sıkıldı, sesten, o tondan sıkıldığı zaman bitiyor. Grup çünkü bitiyor. Melodik aynen, yapı yok aynen, yani. Aynen. Cayır cayır akor çal. Üstüne vokal söyle. Yani bunu zaten insanlar 1920'lerden beri yapıyorlar. Yani tarlada da yapıyordu. Pamuk tarlasında siyahiler de bunu yapıyordu. Evet, yani, evet. Değil mi yani bu kendi içinde. Ama tarladan işte çıktı, bir kalıba döküldü blues ve bir yapı oluşturarak hayatına melodik bir yapı olarak devam etti. Ve bir sürü müziğinde altyapısını oluşturdu dediğin gibi. O sayede çıkar. Sen üstüne akoru çal. Üstüne vokal melodisi. Hayır, bir de Him'in efektler kullan. Him'in en ünlü olduğu şarkı hangisi deyince herkes Wicked Game diyor. Yani gerçekten, çünkü Wicked Game'de başka birisinin şarkısı, Chris Isaak'ın yani, şarkısıdır yani. Yani. Kendi içinde o konuda sana katılıyorum. A Life Divided eminim Almanya'da çok popüler bir grup. Yani bu kadar dinleniyor. Albüm zaten. Aynen. Yoksa yapamazsın. Evet. Bir de İngilizce yapıyorlar, bakmayın hani. Evet. Almanya'da da İngilizceye evet, karşı biraz şeydir. Katıdır. Aynen. Fransızlarla yarışırlar yaşa, yani. Yaşa. Die Ärzte diye bir grup vardır. Çatır çatır Almanca yapar. Yani. Almanya'nın dışında tanınmaz ama Almanya'da bütün o büyük festivaller de headliner'dır. Bir günün headliner'dır Ärzte. Yani dediğin gibi Rammstein işte iyi Almancadır, şeydir. Niye sevsin adamlar İkinci Dünya Savaşı'nda? Yerle bir ettiler canlarını yani okumuşlar Amerikalılar. İşte, İngilizcenin neyini sevsin şimdi? Doğru söylüyorsun, adamı titretiyordur büyük bir ihtimalle. Yani. Ben The Last Dance seçtiğimiz şarkı The Last Dance'de şeyi hatırladım. Bu tam Rob Zombie hatırlatıyor bana. Hani Blade 2'de bir tane vampirli gece kulübü evet, sahnesi evet, vardır. Evet, çok iyi sahnedir o. O değil mi? İyidir değil mi? Orada müzik de iyidir. Müzik de iyidir. İşte bana o sahneye çok iyi uyardı bu tür bir müzik. Evet. Onu hatırlattı. Zaten benziyor aslında bu müziklerin, bizim hani hoşlanmamızın sebebi de şu ana kadar çaldığımız müzikler içerisinde aslında. Çok orijinal değil mi? Değil. Ha. Ve çok dinledik bu tarz. Aynen, hani aynen. Yani inişler, çıkışlar, ara sesler, duruşlar, kalkışlar hep birbirlerinin benzeri değil mi? Aynen. Bu zamana kadar çıkan. Yani zaten onun içinde diyoruz ki bu tarzın iyi örneklerinden biri. Ne kadar güzellikle dinledik. Ondan sonra A Life Divided'ın bir sonraki albümüne kadar. Aynen. Alet aynen. Şeye kalkıyor, rafa kalkıyor. Yani. Evet, bence bu şarkıyı anons etmenin zamanı geldi. Evet. Gene yarım saatteyiz. A Life Divided, The Great Escape albümün adı. Evet, The Last Dance'da parçaların adı. A Life Divided gerçekten industrial rock mı diyelim artık buna? Evet. Industrial rock'ın yani iyi örneklerinden biri. Almanlara yakışır. Evet, pop metal diyorum pop ben. Pop metal belki. Ve sırada alternatif metal, işte post-grunge demişler. Dark New Day, bu bir süper grup. Süper band. Hesapta vokallerde Brett Hesla var Creed'den. Evet. Ondan sonra gitarda Clint Lowry Seven Dust'tan. Will Hunt davuldaki müthiş bir davulcu, ben çok beğenirim. Evanescence evet. da çalmıştı o da zamanında. Black Label Society'nin Black de davulcusu. Black Label Society, evet doğrusun. Corey Lowry de basta, Stuck Mojo'dan o da. Evet. Bu adamlar bayağı bir zamandır müzik yapıyorlar. Yani 2004 ile 2008 arasında zaten beraberdiler. Ondan sonra 2005 yılındaki 12 Years Silence'ı çıkardılar. Anladığım kadarıyla yürümedi o iş. Yani beklenen başarıyı da elde edemediler. Daha sonra dağıldılar 2008'de. 2012'de tekrar toplanıp New Tradition'ı çıkardılar. Evet, aynen. Şimdi pat diye 2012'deki albümden sonra bir yıl arayla Hail Mary'ye. Hail Mary'yi bu kadar kısa zamanda çıkarmaların nedeni 2007'de kayda girip Warner Bros'un beğenmeyip rafa kaldırdığı albüm biraz toparlanmış, eli yüzü düzeltilmiş ve 2013'te tekrar ortaya çıkarılmış. Beğendik mi, beğenmedik gibi. Beğenmedik. Yani ben de bu tarzı zaten şey yapamıyorum. Çok... Yani bizim dinleyebileceğimiz tarz tabii Creed'in o iyi dönemi hani. Yani sert ya, ve iyi dönem. Tabii Human Clay yani. Dönemi yani gerçekten o... Bu çok alternatif olmuş. Değil bir. Mi? Yani, evet. Yani şeyden uzaklaşmış, ruhundan uzaklaşmış müzisyenlerin. Çünkü burada... Şimdi bu söylediğimiz müzisyenler bir kere inanılmaz müzisyenler. Hani çaldıkları gruplara baktığında ve yaptıkları işlere baktığında hani şu orta sınıf gruba yakışmayacak bir müzisyen. Burada yani burada Ahmet de desek, Josh da desek hiç fark etmeyecek adamlar çalıyor aslında. Ya bir, yani şöyle öyle diyeyim. Bir grupmuş ha, gibi. Yani bu kadar iyi adamlar bir sinerji yakalayamamışlar. Aynen. Yani performanslarını yani müzik üstte, yakalayamamışlar. Evet. Düzgün bir abi şey ama yok. Ama grupta da her şey o değil mi Ömer? Yani çok iyi kayıt yapmışlar. Hı-hı. Kayıt çok iyi. Kayıt zaten bu adamların arkasında Warner Bros bir var. Bir de yani uzun yani. Zamandır da birlikte çalışıyorlar. Evet, tabii. Ne bileyim yani. Olmuş mu? Bence de olmamış. Yani ben de pek beğenmiyorum açık söyleyeyim. Yani ben gerçekten bu tarzda bana çok iyi bir şey dinletmen gerek ki ben öveyim. Aynen. Yani onun için ben böyle hemen Ömer ya bu çok pek iyi gelmedi benim kulağıma. Lazım. Çok müthiş çok gelmedi. Aynı. Yani çok aynı. Bundan sonraki aynı, grup aynı. Mesela bundan sonra çalacağımız grup. Red Amerikalılar işte bak o gerçekten. Yani. Yani adam değişik bir adam şey değişik. Ortaya koyuyor. Yani en azından şöyle diyelim Red'de çalacağımız şey alternatif rock'ın iyi örneklerinden biri. Evet. Yani bu adamlar zaten tutuluyorlar. Tamam çok mu orijinal? Değil. Orijinal değil ama iyi bir örnek. Yani şimdi bu alternatif metal post grunge'ın iyi bir örneği değil. Değil. Bu kadar iyi adamlar evet. iyi bir örnek çıkaramamışlar. Zaten yani ama çok iyi kayıt yapmışlar. Kayıtlar tamam. Kayıtlara bir şey diyemiyorum. Yani bir işte bir power ballad var. Dear Eddie. Bir de şey var On My Way. Hani onlar birazcık daha hoşuma gitmiş. Tabii, tabii. Ama yani ben burada bala dövüyorsam demektir ki bu albümde iş yok. Yani şey. Albüm yumuşak da bu arada. Tabii. Bu sert bir yani albüm değil. Sert değil. Yani balatlar da şey yapmıyor öyle yani diğerlerinin arasında böyle hani bizi dinlendiren şarkılardan biri de değil. Evet, Creed'in eli yani, o güzel balatları birden böyle vurur. Vurur şey yapan. Yani ne bileyim bozmuşlar ama yapıyor. Ama Mike Tremonti de o işi iyi becerir. Tabii, o da ayrı konu. Yani. Neyse. Dark New Day'in Hail Mary albümünden Goodbye da çalacağımız şarkı. Evet bence şarkı. Gruba da Goodbye desek fena olmayacak. Bakalım. Belki de Ömer dediğim gibi bu 2007'de çıkmış albüm. 2012'deki New Tradition'ı biz çalmadık. Neden beğenmediğini anlıyorum ben plak şirketinin. Evet. Değil yani. Mi? Boşu boşuna kaldırmamış bunu rafa. Yani aynen. Bakalım Dark New Day'den Goodbye hoşunuza gidecek mi? Against the truth. Evet. Evet yani şey. Orta sınıf. Orta sınıf ama davul tonları. İyi. Davul tonları tapıcı. Yani gerçekten çok güzel. Will Hunt da zaten müthiş bir davulcu. Evet, sırada Red var. Red de alternatif rock'ın hani o Christian rock dediğimiz daha dinsel öğelerin ön plana çıktığı tarzının iyi şeylerinden, temsilcilerinden. Evet, evet, evet. Hani biz bunda bir sürü grup var. İşte şey Saving Able bunda gerçekten bizim hoşumuza gitmişti. Daha sonraki yaptığı albümlerde olmadı. Creed gene bu tarzın iyi örneklerinden biridir. Aynen. Flyleaf, Skillet. Yani bu adamlar da... Bunlar işte, daha melodik ama. Bunlar çok daha melodik. Evet. Yani daha şey tarafına geçiyor işte. Bizim Saving Able tarafına geçiyor. Ben şey Breaking Benjamin biraz duydum bu adamlarda. Buckcherry, Papa Roach'ta hani daha nasıl derler? Melodik açıdan benzer bulduğum gruplar. Ama Red kendi içinde daha farklı bir yapı. Daha farklı. Yani kendilerinin has bir müzik yapıları var açıkçası gerçekten. Hani zaten bizim aradığımız da artık hani orijinalliği zaten hani bu devirde çok da çok az grupta zaten bulabiliyoruz. Birkaç öğe dışında. Biraz da hani kendilerine has tarzlarını devam ettirebilmeleri ya da kendilerine has neler var onları keşfetmeye çalışıyoruz. Onlar bizim ilgimizi daha çok çekiyor. Çünkü yani çok benzer zaten şeyler var. Hani müzikler var ortalıkta dolaşan ya da işte çorba yapılan şeyler var. Doğru. O yüzden hani biraz da kendi özellikleri neymiş, ne katmışlar? İşte bunlar... Yapılan standardın içerisine onu yani biraz cazcı gibi olduk sanki hani caz standartları vardır. Aynen. İnsanlar aynen. Çalarlar hani müzisyenler kendinden ne katmış diye bakarsın. Rock müzik de ona döndü aynen, çünkü ona... hep aynı şeyi tekrarlıyoruz. Ve dediğin gibi müzisyenin kendinden bir şeyler katması veyahut da evet. Grubun sinerji yakalayıp bir şey katmasını aynen. Bekliyorsun. Aynen. Red şimdi tarz olarak zaten bu adamlar bir de şeymiş Grammy. Ödüllüler miymiş? Yok ödüllü değiller de şey Grammy'yi olmuşlar. Grammy'yi alıp kaçmışlar mı? Alamamışlar Grammy'yi. ama şey olmuşlar, aday olmuşlar, Grammy adayı olmuşlar. Hmm. Ve Until We Have Faces diye bir albümleri, evet 2011 albümlerinde. O da iki numaradan girmiş Billboard 200'e. Yani bu adamların dördüncü albümleri. Ama belli. Yani, belli. Yani duyduğum an anladım değil diyeyim. Mi? Ömer sen bu işi zaten zaten böyle... yani nasıl bir kulak vardır ne diyeyim yani. Duydum. Yürü be oğlum be. Vallahi. Ama yok değil şakası bir yana gerçekten kayıt vesaire kalitesi evet, hemen kendini belli ediyor tabii grubun. Ki, tabii ki. Müzisyenler, şarkı icrası her şey yani gerçekten hani şey kokuyor. Profesyonellik kokuyor. Evet, kalite kokuyor. Kalite kokuyor. Ama müzik hiçbir zaman benim hani böyle aman aman kendimi parçalayıp hani işte Red'in yeni albümü çıktı. Çok da kaliteli Ömer aman Allah'ım hangi böyle. Hangi grupta gösteriyorsun o havayı? Hani mesela bak. Pretty Maids'in yeni evet, albümü. Evet. Single'ı bir, çıktı. Bir önceki, güzel. Bir önceki. Bon Jovi de bir albüm çıkardı. Onu da önümüzdeki hafta çalalım istiyorsan. Evet. Bon Jovi'yi bekliyorduk o kadar yıktı heyecanla. Beni, yıktı. Evet. Yıktı. O kadar iyi albüm patlatacak diye beklerken. Yani bir hayal kırıklığı oldu. Evet. Evet. Ama Bon Jovi de artık işin sağlam tarafında. Albümünden bile parça koymuşlar. Öyle mi? Rich'in söylediği yani artık hani. Bir de çok soft. Yani Bruce Springsteen'ın hani bölümüne niye Oraya girme değil mi? O yani, arazinin o parçasına girme işte. Yani aynı bölgedesin. Yan yana takılma işte. Git daha sertini yap. Daha hayır farklısın. Çok da iyi yaptı. Yani daha sertini çok daha iyi albümler. Abi Glam'in yani şeyi şey, giydiler yani. Allah'ı. Evet yani. Gerçekten neyse. Neyse bakalım. Tamam geçeriz ona. Red'e geçersek grup gerçekten işte. Bu son dönemde yapılan Amerika'da da çok tutulan alternatif rock'ın işte iyi örneği. Dinsel öğeler ağır basan iyi evet, örneklerinden evet, biri. Evet. Çalalım yani istersen. Bizim için negatif olsa da yani evet. Sosyal olarak ama yine de hani. Hayır yani sosyal de değil müziksel olarak da beni fazla açan bir tarz değil. Neyse bir bakalım çalalım yani bu tarzı sevenlerin hoşuna gideceğinden eminim bu. Evet. Albüm gerçekten Release the Panic iyi olmuş. Evet. Albüme de adını veren aynı. Parçayı çalalım. Ben bu grubun işte saydığımız diğer gruplarla beraber bir ne bileyim atıyorum bir turnede veyahut da bir festivalde çaldığında seyircinin halini merak ediyorum. Evet, nasıl evet. bir ortam? Çünkü Amerika'da seyirci agresiftir. Avrupa sanki değil midir diyeceksin. Ama Avrupa bu kadar agresifini ancak thrash metalde dinliyor. Thrash metalciler de birbirini ezmeye gidiyor. Yani bu artık average Amerikalı'nın dinlediği bir müzik. Evet. Yani average bir insanın gittiği bir konser bu kadar agresif müzik veyahut da bu kadar alternatif rock'ın bu kadar şey olması. Popüler olması. Aynen popüler olması. Neyse garibime gidiyor yani nasıl olur acaba? Bir onu da ama Amerikalılar çok tepinmeyi sevmezler. Değil mi? Festivalde. Yani işte herhalde bu pek bir olay olmaz yani. Yok zannetmiyorum. Ay, aklımdan o geçti bir anda. Evet son grubumuz da Almanya'dan gene Torpedo Head. Evet. Valla şey birazcık daha şen şakrak bitirelim dedik programı. Aynen. O nedenle bu heavy metal öyle. Artık. Bayağı heavy metal hatta evet. Joan Jett'in çaldığı o hafif hard rock, festive hard rock evet, evet. Bölümüne de giriyor. Ama dediğin gibi heavy öğeler evet. çok ağır. Evet, evet. Yani bu artık bizim tarza tarzımıza bitiriş o şey, olarak. Evet uyuyor. Zaten hem Almanya'da hem de Avrupa'da turlayan bir grup bu. Ve ikinci albümleri bu. Evet. 2009'da. Gerçi 2010'da da bir EP yayınlamışlar 2010'da, ama. Ben de 2010'da gözüküyor bu Lovesick Avenue. 2000 ve sen 5 şarkılık bu Let's Go For A Ride. Evet onun bak tarihi yok. Ama bu adamlar Creator Lucano Coyle'ın prodüktörüyle çalışıyorlar. Siggy Bam. Ne biçim bir at bu da. Ama yani adam gerçekten imzasını atmış bu ikinci albümde Greetings From The Heartbreak Key'e. Hafif punk öğeler ama dediğin gibi daha çok pop ve melodik öğeler çok ağırlıkta. Evet. 70'lerin Adrian'da duyuyorsun, 80'lerin Sneezing'de duyuyorsun. Ama bunlar normal. Diyorsun daha normal. Elit. Evet evet. Daha evet, elit evet, tipler evet, evet. Frankfurt'tan. Valla. Daha zaten müzikleri de böyle tane tane şey yani bu anlaşılır. Adamlar, bu adamlar belli ki. İyi gruplara açarak ve iyi yerlerde çalarak isimlerini bir şekilde Almanya'da duyuruyorlar. Evet. Torpedo'ya belli, bilinen bir grup, talep edilen bir grup. Bu nedenle de albümler böyle belli aralıklarla çatır çatır geliyor 2010'dan beri. Adamlar gayet şeyler, düzenli bir şekilde albüm ve EP çıkarıyorlar, talep de görüyorlar. Evet, bu da son parçamız aslında, peki, son grubumuz. Greetings from the Heartbreak Key'den. Bleed On Me. Şarkının adı. Evet. Bu programı da bitirdik Ömer. Evet, 202. Aynen. program. Hala sayıyor. Bu sefer sen sayıyorsun. Hadi bakalım. Evet ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Bol rocklı günler dileriz. Hoşçakalın. İyi geceler.